کافر سے دوستی رکھنے کے بارے میں مزید تفصیل ملفوظات عطاریہ قسط چار میں سوال نمبر 103 کے جواب میں گزری. کافر کو مرحوم کہنا یا مرنے کے بعد اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا کیسا ہے؟ بہر شریعت حصہ اول میں ہے، جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرے یا کسی مرے ہوئے مرتد کو مرحوم یا مغفور کہے وہ خود کافر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.